สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาพบกับท่านผู้ฟังผ่านทางรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุแห่งนี้อยู่เป็นประจำทุกวันได้ให้ฟังเรื่องราวอันเป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ท่านผู้ฟังเป็นคำพูดที่เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเป็นคำพูดที่มีความลึกซึ้งเอาพูดง่ายๆสุขุมคัมภีรภาพเป็นคำพูดที่เป็นเรื่องการพ้นทุกข์เท่านั้นซึ่งในคำพูดคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นไปในทางให้พ้นจากความทุกข์เนี่ยที่มันเป็นเรื่องลึกซึ้งไม่ใช่จะอย่างลงง่ายด้วยความตรีตรึกนี้มันก็จะต้องมีการขยายความอธิบายคือถ้าพระพุทธเจ้าจะเทศสอนว่าสติทุกคนให้ตั้งสติไว้เอลสติมันเป็นยังไงเครื่องมือใช้อย่างไรจะแก้ไขปัญหาเวลาที่ตั้งสติไม่ได้อย่างไรแล้วมันจะไปเกี่ยวข้องกับหมวดธรรมะนั้นอย่างไรจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรแล้วใช้ในโอกาสไหนได้บ้างแต่ทำอย่างไรมีข้อดีข้อเสียหรือไม่ซึ่งในการใช้การนำมาบอกกล่าวบอกสอนเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เข้าใจอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องที่ต้องอธิบายต้องมีการขยายความทำให้มีความเข้าใจพระองค์เนี่ยจึงเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงทำให้เป็นของที่ตื้นที่เข้าใจง่ายในหมวดธรรมทั้งหลายที่ได้บอกได้สอนเอาไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกไว้สอนไว้ทำให้ตื่นแล้วมีการขยายความบอกไว้แล้วอันนี้เป็นการที่จะทำให้บุคคลทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ฟังบุคคลที่อยู่ข้างๆท่านผู้ฟังญาติพี่น้องหรือใครก็ตามที่ถ้าเมื่อมาฟังแล้วส่วนที่เข้าใจได้เนี่ยจะต้องมีแน่นอนนะที่แน่นอนก็คือว่ายากก็มีง่ายก็มีใช่ไหมที่ฟังแล้วเข้าใจได้ก็ต้องมีเราก็ฟังทำความเข้าใจในส่วนที่เราพอจะเข้าใจได้ส่วนไหนที่ยังเข้าใจไม่ได้ยังย่อยไม่ได้ยังทำความเข้าใจยังไม่ถึงนั่นเราก็ยกตรงนั้นเอาไว้ก่อนนั่นคือคำว่ายกไว้ก่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าทิ้งไปหรือไม่ทำความเข้าใจนะแต่ก็ทำความเข้าใจในส่วนที่เราทำได้ส่วนไหนบางทีมันลงกันได้เข้ากันได้เราก็พูดถึงส่วนนั้นทำความเข้าใจส่วนนั้นก่อนส่วนไหนที่บางทีมันยังลงกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้กับความเห็นของเราเราจะปรับทิฏฐิของเราอย่างไรหรือว่าจะทำความเข้าใจอย่างไรอันนี้เราค่อยทำความศึกษาความเข้าใจไปเป็นลำดับลำดับตรงนี้มันจึงสำคัญว่าจะต้องมีหน้าที่ของการขยายความการอธิบายความซึ่งการขยายความการอธิบายความเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ขยายความอธิบายความโดยตัวพระองค์เองนะคือจำแนกแจกแจงออกบางทีมีภิกษุไปถามว่าอวิชชาเป็นยังไงมีภิกษุไปถามว่าสมาธิเป็นยังไงมีภิกษุไปถามว่าวิชชาเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงนรกเป็นยังไงก็ถามเรื่องนี้กันก็จำแนกแจกแจงขยายความออกแต่ซึ่งได้บอกให้เราภิกษุเนี่ยก็ช่วยกันทำช่วยในการบอกการสอนการจำแนกแจกแจงขยายความสิ่งที่เป็นธรรมะนั้นให้กระจายออกไปอันนี้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ในการที่จะทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งถ้าบอกว่าท่านผู้ฟังมีคำถามข้อสงสัยหรือสิ่งใดในชีวิตประจำวันที่คิดว่าจะสามารถนำคำสอนของพระพุทธเจ้าไปใช้ได้ก็สามารถติดต่อเขียนถามกันมาได้โดยติดต่อกับข้าพเจ้าได้ด้วยทางจดหมายหรือปริศนียบัตรโดยส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com และที่ puredhamma.com นี้ท่านผู้ฟังก็จะได้รับฟังตอนที่ผ่านมาแล้วในรายการธรรมรับอรุณหรือในรายการอื่นๆที่ข้าพเจ้าออกทางสถานีวิทยุก็สามารถรับฟังย้อนหลังได้สามารถที่จะโพสต์ถามคำถาม หรือว่าดูคำถามที่ได้ถามไว้แล้วแต่มีการตอบไว้อย่างไรอย่างไรที่เว็บไซต์นั้นก็สามารถดูได้และในเรื่องของทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยการขยายความการทำให้มีความเข้าใจในเรื่องต่างๆอันนี้มันจำเป็นแน่นอนเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่มันหลีกหนีไม่ได้เลยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่จะยังลงง่ายด้วยการตรีตรึกการทำความเข้าใจนั้นต้องมีหลายระดับเป็นหลายดิเมนชันตั้งแต่เรื่องของทางความคิดนี่ก็ส่วนหนึ่งเรื่องของการปฏิบัติในทางจิตก็ส่วนหนึ่งเรื่องของปฏิบัติทางกายด้วยทางวาจาด้วยต้องมีหลายระดับควบคู่กันไปจึงจะทำให้เกิดความเข้าใจได้ในทุกระดับนะให้มันรวมล้อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตรงจุดนี้ก็จึงต้องมีการมาตอบคำถามการขยายความบ้างโดยสิ่งที่เป็นพุทธพจน์บ้างโดยสิ่งที่เป็นตัวอย่างในชีวิตประจำวันบ้างโดยการแปลภาษาบ้างเทียบเคียงต่างๆบ้างวันนี้เราก็มีคำถามจากท่านผู้ฟังที่ส่งมาทางเว็บไซต์จากคุณจักริตคุณจักริตจากจังหวัดอุดรธานีได้ถามถึงคำว่ามหาแล้วก็ถามมาว่าอย่างนี้ว่าคำว่าพระมหาเนี่ยคำว่ามหาเนี่ยหมายความว่าอย่างไรแล้วทำอย่างไรถึงจะได้ชื่อนำหน้าว่ามหาผู้ถามมีความสงสัยว่าในพระสูตรที่อยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยก็จะมีเช่นท่านพระอานนท์พระสารีบุตรแล้วก็มีพระที่เป็นมหาเช่นมหากัสสปะมหาโมกขลานะมหากัปปินะหรือมหากัจจานะซึ่งท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันเลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมสมัยนั้นมีมหาแล้วแล้วบางองค์ก็ไม่มีมหาแตกต่างกันอย่างไรแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับความเป็นพระเถระที่ต้องบวชสิบพรรษาขึ้นไปหรือไม่นะเอาในสมัยปัจจุบันก่อนนะท่านผู้ฟังสมัยปัจจุบันก่อนในสมัยปัจจุบันเนี่ยมีระบบการปกครองก็เรียกว่าเป็นระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุขถูกไหมมีกษัตริย์เป็นประมุขซึ่งกษัตริย์ในราชตระกูลปัจจุบันเนี่ยก็คือราชวงศ์จักรีแต่ซึ่งราชวงศ์จักรีเนี่ยมีศรัทธาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ศึกษาคำสอนล่ะซึ่งคำสอนในสมัยก่อนๆเดิมๆเนี่ยเขาก็บันทึกกันมาเป็นภาษาบาลีและด้วยอักษรขอมซึ่งเพิ่งมาในสมัยรัชกาลที่5ตอนนั้นเองที่เปลี่ยนจากตัวอักษรขอมมาเป็นตัวอักษรไทยแต่ก็ยังใช้ภาษาบาลีอยู่จนกระทั่งมีการแปลเสร็จสับเป็นภาษาไทยเนี่ยก็ในสมัยถัดมาซึ่งประมาณก็ร้อยปีมานี้เองที่มีการแปลเป็นภาษาไทยแล้วเพราะฉะนั้นตั้งแต่ร้อยปีก่อนก็จะต้องพึ่งผู้ที่มีความรู้ในทางภาษาบาลีเป็นอย่างมากซึ่งทำให้บุคคลที่มีความรู้ในทางภาษาบาลีเนี่ยได้รับการยกย่องจากราชตระกูลนี้นะให้เป็นมหาคำว่ามหาเนี่ยแปลว่าใหญ่เป็นภาษาบาลีแปลว่าใหญ่หรือว่ามีความสำคัญนั่นคือในความเป็นกษัตริย์เนี่ยท่านผู้ฟังโดยราชตระกูลเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ละนะว่ากษัตริย์เนี่ยมีอิสริยยศเป็นกำลังนะคนพาลมีการเพ่งโทษเป็นกำลังบัณฑิตมีการโจทย์ตนเป็นกำลังมาตุคามีความโกรธเป็นกำลังอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นด้วยความเป็นพระราชาเนี่ยก็แต่งตั้งคนไงก็ให้ยศนะให้ยศนั้นยศนี้กับคนนั้นคนนี้ให้ตำแหน่งอะไรต่างเพราะว่านี่เป็นกำลังของพระราชาอยู่แล้วแต่เป็นการยกย่องเป็นการให้หน้าที่ต่างๆก็เลยให้ความสำคัญกับภิกษุที่รู้ภาษาบาลีนะโดยยกย่องเรียกว่าเป็นมหานะในสมัยปัจจุบันเนี่ยถ้าภิกษุรูปใดสอบความรู้ในทางภาษาบาลีได้ถึงระดับปริญญา3ประโยคแล้วก็จะได้รับเรียกว่าเป็นพระมหาอันนี้ต้องออกเสียงให้ถูกนะท่านผู้ฟังแต่ถ้าออกเสียงผิดมันจะเป็นคนละเรื่องกันอันนี้คือเป็นพระมหาตัวข้าพเจ้าเองแต่ก่อนไม่มีความรู้ในทางภาษาบาลีก็เป็นภิกษุธรรมดาชื่อว่าไพบูลย์อันนี้พ่อแม่ให้มาพอมาบวชแล้วอุปชาตั้งฉายาให้ว่าอภิปุณโณพอมาบวชแล้วเรียนความรู้ในทางภาษาบาลีราชตระกูลนี้เขาก็ยกย่องก็เลยเรียกว่าเป็นมหาไพบูลย์แค่นี้เองนะนี่คือเรื่องที่เกิดในสมัยปัจจุบันนะแล้วก็มีข้อวินัยคือบางท่านอาจจะมีความคิดว่าเออเราไปรับตำแหน่งของพระราชาทำไมหรือคือพระราชาเนี่ยมีอิสริยยศเป็นกำลังนะ พราะนั้นท่านก็นับถือใครท่านก็มอบตำแหน่งนี้ให้อ่ะเพราะฉะนั้นเขาจะมีตำแหน่งพระครูเป็นเจ้าคุณชั้นสามัญชั้นราชชั้นเทพอะไรก็ไล่ขึ้นไปอันนี้เป็นตำแหน่งที่พระราชามอบให้แต่บางท่านอาจจะมีความสงสัยว่าอ้าวแล้วพระเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับยศไม่เกี่ยวกับตำแหน่งแล้วเราไปรับของพระราชาทำไมแต่อันนี้เป็นพุทธพจน์อยู่แล้วท่านผู้ฟังในตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าตัวพระองค์เองเนี่ยได้บอกไว้ชัดเจนว่ายศอย่ามายุ่งกับเราเลยเราก็อย่าไปยุ่งกับยศเลยอันนี้คือพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้ในสมัยโบราณนั้นพระเจ้าเปรตที่โกศลพระเจ้าพิมพิสารหรือราชามหากษัตริย์องค์อื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้มีการมอบยศมอบตำแหน่งให้กับภิกษุรูปใดอันนี้ค่อนข้างแน่นอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าอยู่อันนี้ใหญ่สุดอยู่แล้วแต่พระพุทธเจ้านี่ใหญ่กว่าพระราชาใหญ่กว่าใครทั้งสิ้นใครจะมามอบยศให้นี่พระองค์ก็ไม่ได้เอาไม่ได้รับทีนี้มันมีสิกขาวินัยข้อหนึ่งท่านผู้ฟังที่ว่าภิกษุเนี่ยสามารถอนุโลมอนุเคราะห์ตามพระราชาได้อันนี้ก็ข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจว่าเขาเริ่มกันมาแต่สมัยไหนแล้วก็ด้วยความที่พระราชามีศรัทธาในพุทธศาสนาในคำสอนของพระพุทธเจ้าภิกษุสมัยนั้นเขาก็อนุโลมตามพระราชามาจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี้อันนี้คือในสมัยปัจจุบันนะในช่วงยุคของรัตนโกสินทร์ทีนี้ในสมัยพุทธกาลท่านผู้ฟังคำว่ามหาเนี่ยเขาไม่ได้ใช้อยู่อย่างในปัจจุบันในปัจจุบันนี้เรียกพระที่มีความรู้ทางภาษาบาลีระดับปริญญา3ประโยคขึ้นไปเรียกว่าเป็นพระมหาแต่สมัยก่อนเนี่ยเขายกย่องด้วยความที่มีความสามารถอย่างเช่นท่านพระมหากัสสปะชื่อจริงๆคือกัสสปะเฉยๆแต่กัสสปะเนี่ยมีหลายรูปเท่าที่นึกได้ตอนนี้ก็มีทั้ง6รูปแต่สามพี่น้องกัสสปะอุรุเวลากัสสปะนาทีกัสสปะนะพวกนี้เป็นพี่น้องกัน3รูปนะมีกุมารกัสสปะนี่ก็รูปที่4มีท่านมหากัสสปะนี่ก็รูปที่5แล้วก็จึงต้องมีคำที่พ่วงขึ้นไปอย่างเช่นคำว่าสมชายเนี่ยสมชายนี่มันก็มีหลายสมชายนะสมชายคนไหนอ่ะคนที่ใส่แว่นสมชายคนไหนนะคนผอมๆนั่นน่ะแล้วสมชายคนไหนอีกสมชายคนท้วมๆหน่อยแล้วก็จะมีแบ่งไปอย่างนี้ในกรณีของท่านพระมหากัสสปะเนี่ยคือท่านบวชเมื่ออายุมากแล้วเขาก็เลยให้เกียรติท่านใช้คำว่ามหาแต่เป็นคนที่มีอายุมากแล้วหรือท่านมหาโมกขลานะท่านที่ก็มีความสามารถมากมีฤทธิ์มากแต่ก็เลยยกย่องท่านว่าเป็นมหาท่านพระมหากัปปินะท่านพระมหากัจจานะนี่ก็ลักษณะเดียวกันแต่เขายกย่องท่านก็เลยเรียกว่าพระมหาท่านพระสารีบุตรนี่ก็ควรจะต้องยกย่องเหมือนกันและเรียกว่าเป็นพระมหาสารีบุตรก็ได้อันนี้คือภิกษุเนี่ยเขายกย่องกันเองเขาก็เลยเรียกเป็นอย่างนั้นทีนี้ว่าพระพุทธเจ้าเวลาเรียกนั่นก็เรียกว่ากัสสปะเฉยเวลาเรียกก็เรียกโมคคัลลานะเฉยเวลาเรียกก็เรียกกัจจานะเฉยท่านก็จะเรียกอย่างนี้แต่เป็นคำร้องเรียกนั่นก็คือเป็นการยกย่องนั่นแหละท่านผู้ฟังแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าต้องบวชกี่พรรษาหรือแม้แต่ปัจจุบันเองเนี่ยคนที่ถ้ามีความรู้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้ามากหน่อยอย่างฆราวาสบางคนอย่างเงี้ยเพื่อนๆเขาก็แซวว่าเป็นมหาเป็นมหาแต่เพราะว่ารู้พระสูตรนั้นรู้พระสูตรนี้แต่เขาก็ยกย่องกันไปแต่ทีนี้ในทางระบบราชการเนี่ยราชการเขาก็ตามพระราชาพระราชาว่ายังไงข้าราชการก็ตามนั้นพระราชามอบให้องค์นี้เป็นมหาในทางระบบราชการเอกสารต่างๆเขาก็เปลี่ยนให้หมดเป็นมหาหมดพระองค์นี้มียศมีตำแหน่งอะไรก็เปลี่ยนให้ตามนั้นอันนี้ก็คือว่าเป็นไปตามพระราชาอนุวัตตามพระราชาในเรื่องของการรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากภายนอกเนี่ยนะภิกษุเนี่ยก็มีศีลมีวินัยอยู่แล้วแต่ถ้าในเรื่องของการรับสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้ชัดเจนว่าห้ามรับเช่นห้ามรับเรือกสวนไร่นาเพื่อจะมาทำการเกษตรเนี่ยห้ามรับห้ามรับทาสหญิงทาสชายห้ามรับเงินและทองห้ามรับอะไรที่มันจะไม่ควรกับความเป็นสมณะนะซึ่งในที่นี้ก็มีบัญญัติไว้ชัดเจนละเช่นรับวัวรับควายมาเลี้ยงนะทำเป็นคอกสัตว์หรือทำการเกษตรอะไรพวกนี้ก็รับไม่ได้ซึ่งก็ไม่ได้มีบัญญัติว่าห้ามรับยศห้ามรับตำแหน่งหรือแม้แต่สุราเอาที่พระพุทธเจ้าบอกบัญญัติบอกว่าห้ามดื่มเนี่ยแต่รับเนี่ยรับได้นะแต่ดื่มไม่ได้ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับเงินนะเงินทองธนบัตรเนี่ยเงินทองธนบัตรกับสุรานะรับเงินรับทองนี่ยังมีความผิดมากกว่ารับสุราแต่เพราะว่ารับสุราเนี่ยรับมาแล้วไม่ได้ดื่มนี่ รับไม่ผิดแต่รับเงินนี่ผิดทันทีรับเงินมานี่ต้องสละเงินด้วยต้องไปปรงอาบัติด้วยแต่รับสุรามาถ้าไม่ได้ดื่มนั้นไม่ผิดอะไรนี่คือในเรื่องของทางวินัยไม่ได้มีห้ามไว้มีข้อบัญญัติไว้ด้วยซ้ำว่าให้อนุวัตตามพระราชาได้ทีนี้ตัวของภิกษุเองก็จะต้องไม่ไปติดในยศไม่ไปติดในตำแหน่งนั้นแต่คำว่าการยึดติดเนี่ยท่านผู้ฟังยึดติดเนี่ยมันยึดติดที่ไหนท่านผู้ฟังว่าแต่เวลาที่เราจะไปยึดติดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เนี่ยแน่นอนเราสมมุติว่าถ้าติดยศติดตำแหน่งใช่ไหมก็ติดกับยศติดตำแหน่งแล้วยศตำแหน่งที่มาติดกับเราเนี่ยมันติดตรงไหนของเราในคำตอบนี้ง่ายมากก็คือติดที่ใจแต่ถ้าใจยังมีความคล้องอยู่ติดอยู่ในเรื่องยศในเรื่องตำแหน่งความคล้องนั้นก็จะเป็นทุกข์กับบุคคลผู้นั้นเองถ้าอยากได้แต่มันไม่ได้บางคนก็จะเป็นทุกข์แต่ถ้าอยากได้เลื่อนขึ้นแล้วมันได้มันก็จะเป็นสุขแต่ถ้ายังมีสุขมีทุกข์ต้องขวนขวายอย่างนี้อยู่ก็ยังไม่พ้นจากความทุกข์ได้นั่นก็จะต้องวางนะวางความยึดถือวางยศวางตำแหน่งวางเนี่ยวางที่ไหนท่านผู้ฟังบ้างวางที่ใจนะวางที่ใจเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยท่านก็ไม่ได้ติดยศติดตำแหน่งละไม่ได้ขวนขวายเพื่อที่จะได้สิ่งต่างๆเหล่านั้นมาแต่เวลาภิกษุรูปใดทำประโยชน์ต่อสังคมหรือว่าเทศสอนบอกสอนก็ด้วยความที่อันนี้เป็นพินัยกรรมของพระศาสดาเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้บอกสอนไว้ให้ทำแต่จะได้ยศหรือไม่ได้ยศนี่ก็อยู่ที่ว่าภิกษุผู้นั้นเขาวางได้ไหมเขาทำใจอย่างไรมีข้อปฏิบัติถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนหรือไม่อันนี้ก็อยู่ที่ว่าแต่ละท่านแต่ละบุคคลละจะรักษาจิตของตนคนตนอย่างไรแน่นอนในความเป็นสมณะในความเป็นพระเนี่ยก็จะต้องขวนขวายในกิจของวิเวกธรรมคือการปฏิบัติสมณธรรมไม่ได้ขวนขวายเป็นในเรื่องยศเรื่องตำแหน่งแต่ให้ขวนขวายในการที่จะทำความหลุดพ้นจากความยึดถือในสิ่งทั้งปวงอันนี้เราก็ดูกันไปซึ่งบางทีมันก็ต้องใช้เวลาในการดูคนที่ดูนั้นก็ต้องมีความฉลาดพอสมควรถ้าจะมาดูผิวเผินแล้วบอกว่าผู้นี้ติดยศติดตำแหน่งหรือไม่อย่างไรเนี่ยบางทีมันก็อาจจะบอกได้ยากแต่นี่คือเรื่องเกี่ยวกับยศเกี่ยวกับตำแหน่งในทางสงฆ์ท่านผู้ฟังอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลของแต่ละบุคคลด้วยนะว่าสามารถที่จะจัดการกับจิตบริหารจิตตัวเองหรือข่มขี่ฝึกจิตของตัวเองอย่างไรในการที่จะไม่ไปติดยศไปติดตำแหน่งตรงนั้นในคำถามที่สองที่ผู้ฟังมาจากคุณพานุวัฒน์เขียนมาทางเว็บไซต์เหมือนกันคุณพานุพัฒน์มีข้อสงสัยอย่างนี้บอกว่าถ้าสมมุติว่าคนที่ปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆแล้วก็หลุดพ้นจากสังสารวัฏบรรลุเป็นพระอรหันต์ไปนะยุคนี้ก็มีเท่านี้ผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยก็น่าจะมีสักวันหนึ่งที่สังสารวัฏเนี่ยจะหมดจากสัตว์ทั้งหลายนะเพราะว่าทุกคนที่หลุดพ้นไปหมดแล้วถูกไหมไม่ได้มีใครจะมาเกิดอีกนะพระพุทธเจ้าองค์ใหม่อุบัติขึ้นเอาก็หลุดพ้นกันไปพระเจ้าองค์ใหม่มาอุบัติขึ้นอีกก็หลุดพ้นไปอีกนะมันก็น่าจะมีสักวันหนึ่งที่สังสารวัฏเนี่ยหมดจากสัตว์ทั้งหมดเลยเนี่ยต้องมีสักวันหนึ่งก็ว่าอย่างนั้นแต่จะเป็นอย่างนั้นหรือไม่อันนี้คำถามของคุณพานุวัฒน์คำถามนี้ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าตอบไม่ได้เกินความสามารถของข้าพเจ้าแต่คือท่านบอกว่าเราเอาคำถามนี้ไปถามพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็จะตอบว่ามันยังไม่หมดแล้วก็สัตว์โลกก็ยังมีอยู่สังสารวัฏก็ยังเป็นไปอยู่ถึงแม้ว่าจะมีพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้อีกมากมายสัตว์โลกก็ยังมีอยู่เหมือนอย่างนี้แหละไม่ได้จะหมดไปแต่บางคนก็จะสงสัยว่ามันมีเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่แสดงว่าคุณไปนิพพานแล้วจะมีการกลับมาซึ่งเรื่องนี้มันก็อธิบายยากนะผู้ฟังคือข้าพเจ้าไม่สามารถอธิบายได้นะอันนี้ยอมนั่นเพราะว่าอันนี้เป็นคำถามที่เป็นวิสัยของสัมมาสัมพุทธะหรือว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากกว่าข้าพเจ้าล่ะแต่ที่แน่ๆก็คือว่าถ้าเรามีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้ที่เราเจอเราสามารถที่จะพ้นจากความทุกข์นี้ได้ถ้าเราจะพ้นจากความทุกข์นี้ได้แล้วเอลสัตว์โลกจะหมดไปจากโลกหรือสัตว์โลกจะไม่หมดไปจากโลกเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาละเพราะว่าเราพ้นทุกข์แล้วแต่จะหมดก็หมดก็โอเคจะไม่หมดก็ไม่หมดก็โอเคก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าความทุกข์หมดไปจากใจของเราอันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญกว่าแต่ถ้าเท่าที่ข้าพเจ้าจำได้ในเวลาที่พระพุทธเจ้าอธิบายในเรื่องนี้ก็คือว่าสัตว์โลกนี้ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่ยังไม่ได้หมดไปคือพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้เนี่ยก่อนพระสมณโคดมเนี่ยก็มีมากมายเป็นอเนกแล้วที่จะมาตรัสรู้หลังพระสมณโคดมของเราเนี่ยก็จะมีอีกมากมายแต่สัตว์โลกก็ยังมีอยู่นั่นแหละยังมีอยู่ ความพ้นทุกข์มีได้ในปัจจุบันธรรมฝังความพ้นทุกข์มีได้ถ้าเราจะไปพูดถึงเรื่องอดีตอนาคตตรงนี้แหละที่มันล็อกกันเอาไว้แล้วมันล็อกกันเอาไว้ทําให้เราหมุนวนหมุนอยู่ในอดีตอนาคตปัจจุบันหมุนไปหมุนไปมันไม่จบสักทีแต่ถ้าเราคลี่มันออกเราเอาแต่ปัจจุบันอดีตเราไม่ต้องพูดถึงอนาคตยังไม่มากระจ่างหัวมันก่อนเอาปัจจุบันนี้ก่อนเอาตอนนี้ก่อนถ้าบอกว่าเรามีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เราทําความทุกข์ของเราให้หมดไปในปัจจุบันนี้อันนี้สําคัญกว่าไอ้กระบวนการที่เราตั้งสติเอาไว้เห็นปัจจุบันโดยความเป็นของไม่เที่ยงอันเนี้ยคือการที่เราจะตัดอดีตตัดอนาคตตัดสังสารวัฏนะจากที่มันกลมและหมุนให้มันคลี่ออกให้มันหยุดลงแต่ความหยุดตรงเนี้ยเกิดที่ใครเกิดที่ตัวเราเองเกิดที่ตัวเราเองเพราะฉะนั้นสมมุติที่เป็นความทุกข์นั้นก็จะดับไปแต่โลกทั้งโลกที่เราเห็นอยู่เนี่ยดับไปเลยนะความทุกข์ทั้งหมดจากใจของเราเนี่ยจะดับไปเลยแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับสัตว์อื่นหรือว่าคนอื่นเพราะว่าสัตว์อื่นคนอื่นเขาก็ยังมีโลกเขามีความทุกข์ของเขาเป็นแบบของเขาไปของเขาไปแต่ถ้าใจของเราพ้นจากความทุกข์ตรงนี้มันดับไปเลยความทุกข์นี้ดับไปเลยจากใจของเราผู้นั้นรู้ได้เฉพาะตนผู้นั้นประสบได้ตัวตนเองอันนี้ก็เรื่องสําคัญที่ว่าเรารู้ได้เฉพาะตนถึงความดับตรงนี้นะสังสารวัฏของเราจะหยุดหมุนหลุดพ้นทั้งหมดจากใจของเราณวินาทีนี้เดี๋ยวนี้แต่บอกว่าเราทําได้อดีตอนาคตนั้นไม่มีแล้วจบแล้วสิ้นแล้วดับแล้วเป็นสุขอันเกษมแล้วคือความคิดในแนวที่ว่าเอ๊ะมันจะหมดไม่จะมาไม่อะไรเนี่ยเป็นความคิดที่ยังถูกล็อกอยู่ด้วยอวิชชาเป็นความคิดที่ยังมีเครื่องร้อยรัดดึงอยู่นะจะถูกดึงด้วยอนาคตจะถูกดึงด้วยอดีตซึ่งเรื่องของอดีตอนาคตที่ถูกดึงเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คำว่าเป็นตัณหาวิจริตคือความคิดพิจารณาที่สร้างไปตามอำนาจของตัณหาแต่ตัณหามันจะแผ่ไปในทางฝั่งมันก็จะไหลรัดแผ่ซ่านรัดรึงเป็นเครือข่ายไปทั้งอดีตไปทั้งอนาคตเรื่องที่ผ่านมาแล้วเรื่องที่ยังมาไม่ถึงเรื่องของฉันเรื่องของคนอื่นเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะรัดรึงแผ่ซ่านเป็นเครือข่ายโครงข่ายทำให้เรางงตรงนั้นสงสัยตรงนี้ไปคิดเรื่องโน้นไม่ได้กลับเข้ามาตัวเองพอเราไปคิดเรื่องโน้นสงสัยตรงนี้งงตรงนั้นไปพิจารณาตรงโน้นจิตมันก็ออกไปละนะวนไปอยู่ตรงนี้วนไปวนมาวนไปมาไอ้ความวนไปวนมาในธรรมฝังคือสังสารวัฏคือสังสารวัฏมันก็ไม่หยุดวนสักทีไม่หยุดหมุนสักทีเราก็มีโลกของเราก็เกิดตายวนอยู่เนี่ยนะเป็นตรงนั้นเป็นตรงอื่นแต่ถ้าเราหยุดตรงกระบวนการต่างๆที่จะให้จิตของเราไปคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้สงสัยตรงนั้นอดีตอนาคตปัจจุบันเรื่องคนอื่นเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรต่างๆพวกหยุดหยุดหยุดหยุดกลับเข้ามาหาตัวเองกลับเข้ามาหาในใจของเรากลับเข้ามาหาตัวเราเองดูซิว่าไอ้ที่เราไปคิดไปพิจารณาสร้างไปเนี่ยมันไปตามอํานาจของอะไรและคําตอบที่เราจะได้ก็คือว่าไปตามอํานาจของตัณหาไปตามอํานาจของอวิชชาที่ว่าจะต้องมีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงคิดพิจารณาไปในเรื่องสิ่งที่เป็นภายนอกไม่ใช่นอกเฉพาะปัจจุบันแต่ยังเป็นนอกในทางอดีตนอกในทางอนาคตนอกในทางเรื่องของคนอื่นถ้าเราไม่ได้คิดพิจารณาปรุงแต่งไปในเรื่องนั้นๆแล้วน้อมเข้ามาสู่ตัวพิจารณาเห็นว่าจิตที่มันเข้าไปปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนแล้วเนี่ยมันจะดับไปจิตที่ถ้าเมื่อไหร่มีความรู้เกิดขึ้นว่าไอ้ฉันไม่ต้องไปปรุงแต่งตามสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ได้นี่นาจิตที่เมื่อไหร่มีความรู้เกิดขึ้นว่าฉันไม่ต้องไปก้าวลงเปลี่ยนแปลงตามสิ่งที่หมุนวนไปตามอดีตอนาคตต่างๆเนี่ยจิตนั้นก็จะคลายจากความทุกข์จิตนั้นก็จะไม่ไปยึดถือสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะคลายจากความทุกข์เวลาที่คลายจากความทุกข์ไม่ไปยึดถือแล้วไอ้การที่จิตมันจะไปวนเวียนหมุนวนไปในเรื่องต่างๆมันจะดับลงตรงนั้นทั้งหมดมันจะตัดตรงนั้นแต่ตรงนี้คือไม่มีสังสารวัฏแล้วคือจบแล้วจบจากใจของใครก็ใจของเรานั่นแหละสังสารวัฏซึ่งหมายถึงการหมุนวนการเกิดแล้วก็เวียนเกิดเวียนตายเวียนคิดเวียนดับเนี่ยเวียนเกิดขึ้นเวียนดับไปเนี่ยมันก็จะหยุดลงในหยุดลงแล้วเป็นยังไงนี่แหละท่านผู้ฟังคือความสิ้นสุดของสังสารวัฏเกิดกับใครเกิดกับตัวเราเองนั่นเองและไม่ได้เกิดกับคนอื่นแล้วเกิดที่ไหนก็เกิดที่จิตนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาให้เห็นในใจของเรานี่คือวิธีการแก้ปัญหานี่คือวิธีการที่เราจะทําความเข้าใจว่าเอ๊ะสัตว์โลกจะไปไหนกันหมดสัตว์โลกก็อยู่ที่นี่แหละท่านผู้ฟังแต่สัตว์โลกอยู่ที่นี่ความดับไม่เหลือของโลกก็อยู่ที่นี่แต่ทางให้ถึงความดับไม่เหลือของโลกก็อยู่ที่นี่คือถ้าเราคิดว่ามีตัวเรามีตัวเขาแต่ความเป็นเราเป็นเขามันก็จะทําให้มีการวนละหมุนละแต่ถ้าเราไม่คิดว่าเป็นเราเป็นเขามันก็ดับตรงนั้นสัตว์โลกทั้งหมดก็ดับตรงนี้นั่นเองเราจะไปรู้ได้ยังไงล่ะว่าจะมีสัตว์โลก หรือไม่มีสัตว์โลกเราก็อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเองไปรู้แต่ถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานั้นมันไม่ไปคล้องแล้วไม่ไปสนใจแล้วไม่ไปคล้องแวะแล้วจากการที่จิตของเรานั้นรู้แล้วว่าไม่ต้องไปปรุงแต่งตามสิ่งนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านั้นสัตว์โลกเหล่านั้นก็ดับไปหมดเลยเราจะไม่มีความสงสัยเลยว่าเอ๊ะสัตว์โลกทั้งหมดจะเป็นยังไงแต่มันจะดับไปหรือไม่เพราะเราจะมีความเข้าใจว่าทั้งหมดนี้เป็นแค่เรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องสมมุติที่สมมุติกันขึ้นมาเฉยๆในโลกนี้ว่าสิ่งนี้มีอยู่สิ่งนั้นมีอยู่สมมุติขึ้นถ้าเมื่อไหร่เราพ้นจากสมมุติแล้วเข้าใจความจริงแล้วมันเป็นของเด็กเล่นนะท่านผู้ฟังนะถ้าสมมุติว่าเราเคยเล่นมะข้าวมะแกงเล่นขายของเนี่ยเราจะมาคิดว่าเออนี่ขายเท่านี้บาทนะข้าวแกงเท่านี้นะทําอย่างนี้อย่างนี้ก็เมื่อเราเข้าใจแล้วว่านี่เป็นของเด็กเล่นไม่ใช่ของจริงเนี่ยเราจะไม่สนใจแล้วว่าคุณทํามาจากอะไรจะขายเท่าไหร่มาเปิดร้านเมื่อไหร่มันของเด็กเล่นแต่บ่ฟังมันเป็นเรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริงพูดไปก็เท่านั้นแหละท่านผู้ฟังเวลาหมดแล้วแต่เพราะว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องทําความเข้าใจจากในใจของเราเป็นเรื่องที่เราจะต้องทําความเข้าใจจากการปฏิบัติตามกระบวนการอริยมรรคมีองค์8ซึ่งแน่นอนว่าท่านผู้ฟังยังไม่เข้าใจตรงไหนตามกระบวนการที่ข้าพเจ้าพูดมาเนี่ยก็นอกจากเขียนมาถามได้ก็ไปปฏิบัติก็ได้นะสามารถนั่งสมาธิถ้าเราพิจารณาใคร่ครวญตรงนี้แล้วมันคิดไม่ออกหัวมันตื้อไปเลยมึนไปเลยมันตันไปเลยเนี่ยเราก็ไปพิจารณาใคร่ครวญเรื่องที่เข้ามาสู่ตัวของเราเองจะทําความเข้าใจได้เราจะเข้าใจเรื่องโลกทั้งหมดได้พระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเข้าใจเรื่องโลกทั้งหมดได้เนี่ยไม่ใช่แปลว่าไปคิดเรื่องโลกทั้งหมดข้างนอกแต่เข้าใจเรื่องโลกทั้งหมดได้เนี่ยด้วยการคิดน้อมเข้ามาในตัวของพระองค์เองแล้วด้วยการเอาจิตเข้ามาตั้งอยู่ที่ศูนย์ให้มีสติตั้งมั่นขึ้นแต่ใกล้ครวญจากในภายในนี้จะทําความเข้าใจเรื่องของสังสารวัฏจะทําความเข้าใจเรื่องของสัตว์จะทําความเข้าใจเรื่องของโลกได้ทั้งหมดนะอันนี้มันสําคัญนะท่านผู้ฟังอันนี้มันสําคัญแต่เรื่องสําคัญก็คือเราหลุดพ้นได้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้จิตใจดวงนี้แหละที่เราเข้าไปรับรู้เสียงดมกลิ่นไปทําสิ่งนั้นทําสิ่งนี้เรียนหนังสือบ้างทํางานบ้างวุ่นวายต่างๆอยู่เนี่ยพ้นจากความทุกข์ได้อันนี้ข้าพเจ้ายืนยันให้ถ้าท่านผู้ฟังไม่ได้ทําอนันตริยกรรมไม่ได้เคยฆ่ามารดาบิดาไม่ได้ทําพระสงฆ์ให้แตกกันไม่ได้ทําพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดเนี่ยในชาตินี้ในปัจจุบันนี้เราจะเข้าใจเรื่องสังสารวัฏหลุดพ้นได้เราจะเข้าใจเรื่องสัตว์ต่างๆพ้นจากความทุกข์เข้าใจเรื่องโลกได้แน่นอนและกระบวนการวิธีนั้นมีอยู่แล้วนั่นก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองถ้าจะพูดให้ละเอียดลงก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิและถ้าจะพูดให้สั้นเข้าก็คือสมถวิปัสสนาถ้าจะพูดให้สั้นเข้าไปอีกก็คือเรื่องของสติเราตั้งสติขึ้นให้ได้ในปัจจุบันที่เราอยู่นี่แหละทำงานทำการเรียนหนังสืออยู่กับบ้านหรือทำกิจกรรมใดๆในให้ตั้งสติของเราขึ้นอย่างนี้เราจะไม่ไหลไปตามกับดักของมารไม่ไปหมุนวนตามสังสารวัฏไม่ไปคล้องแวะเรื่องที่เราจะเป็นทุกข์กระบวนการปฏิบัติมีอยู่แล้วแต่ขอให้ทำเราจะทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร